دکھا دے بہار مدینہ دکھا دے, دکھا دے بہار مدینہ دکھا دے, پہ تاجدار عرب یا الہی, پہ تاجدار عرب یا الہی, مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, حسین ابن حیدر کے صدقے میں مولا ٹلے آفتے میری سب یا الہی, زمانے کی فکروں سے آزاد کر دے, زمانے کی فکروں سے آزاد کر دے, مٹا غم عطا کر طرب یا الہی, مٹا غم عطا کر طرب یا الہی, مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, خدایا برے خاتمے سے بچا لے, گناہگار ہے جاں بلب یا الہی, نظر میں محمد کے جلوے بسے ہوں, چلو اس جہاں سے میں جب یا الہی, پسے مرگ ہو روز روشن کی ماند, میری قبر کی تیرا شب یا الہی, گناہوں سے عطار کو دے معافی, گناہوں سے عطار کو دے معافی, گناہوں سے عطار کو دے معافی, کرم کر نہ کرنا غضب یا الہی, کرم کر نہ کرنا غضب یا الہی, مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی, مجھے بخش دے بے سبب یا الہی. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین, جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے اس کے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تُو نے مجھ پہ جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، آپ کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حضرت سدرہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کافی تلاش کے بعد مجھے 1.5 درہم کی ایک مچھلی مدینہ منورہ زاد اللہ شرف متعظیمہ میں مل گئی، میں نے اسے بھون کر خدمت سراپا سخاوت میں پیش کر دی. اتنے میں ایک سائل آ گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نافع یہ مچھلی سائل کو دے دو. میں نے عرض کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اس کی بڑی خواہش تھی، اس لیے کوشش کر کے میں نے یہ مدینے کی مچھلی خریدی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تناول فرما لیجئے، میں اس مچھلی کی قیمت اس سائل کو دے دیتا ہوں. فرمایا نہیں، تم یہ مچھلی ہی اس کو دے دو. چنانچہ میں نے مدینے کی مچھلی سائل کو دے دی، پھر پیچھے جا کر اس سے خرید لی، یعنی اس سائل کو میں نے مچھلی دی اور بعد میں اس کے پیچھے گیا اور اس سے وہ مچھلی خرید لی کہ میرے آقا کو اس مچھلی کی بڑی خواہش تھی اور بیماری کی حالت میں آپ نے اس مچھلی کی خواہش کی، میں نے مچھلی ان کے لیے لائی تو تم مجھ سے یہ پیسے لے لو اور مجھے مچھلی پیسوں میں دے دو. آپ فرماتے میں نے وہ مچھلی اس سے جا کر خرید لی اور آ کر دوبارہ حاضر کر دی. ارشاد فرمایا یہ مچھلی اسی سائل کو دے دو اور جو قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی اسی کے پاس رہنے دو، کیونکہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے تو اللہ تعالی اس کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نفس پر کس قدر قابو تھا کہ شدید خواہش کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مچھلی نہ کھائی اور ثواب کی نیت سے اپنی دنیاوی نعمت راہ خدا میں ایثار فرما دی۔ ایثار کا معنی کیا ہے؟ ایثار کا معنی ہے کہ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا۔ مجھے جس چیز کی تمنا ہے، مجھے جس چیز کی طلب ہے، میں اپنی اس طلب کو روک لوں، اپنی اس خواہش کو روک لوں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی خواہش کو پورا کر دوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سخی تھے اور آپ کے اندر ایثار کا کس قدر جذبہ تھا۔ آئیے ایک اور حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، آپ کو خواہش ہوئی کہ جب انگور کا پہلا پھل آئے تو اسے کھائیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درہم کے انگور منگوا لیے۔ اتنے میں ایک سائل نے ان انگوروں کا سوال کیا، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انگور اس سائل کو دے دو۔ چنانچہ دے دیے گئے۔ بی بی صاحبہ نے دوبارہ ایک درہم کے انگور منگوائے، اسی سائل نے پھر سوال کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انگور اسی سائل کو دے دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے تیسری مرتبہ انگور منگوائے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے کہ کس قدر خواہش اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ثواب کا کس قدر ان کو جذبہ تھا، حرص تھی۔ خواہش بھی ہے، بیماری کے عالم انسان اگر کسی چیز کی تمنا کر جائے، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں اور بعض اوقات انسان پر ایسی کیفیت آتی ہے کہ کوئی چیز کھانے کا دل کرتا ہے۔ ہم غور کریں کہ اگر ہماری ایسی کیفیت ہو، بیماری تو دور کی بات، اس وقت تو ویسے انسان پریشان ہوتا ہے، ہم جیسا نہ کمزور انسان تو بیماری کے عالم کچھ برداشت نہیں کر سکتا، ہم تو تندرستی کے عالم میں جب بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں اور عقل صحیح ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہے، اس وقت ہمیں کسی چیز کی خواہش ہو اور ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا کوئی مانگنے والا سوال کر لے، یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آئے جس کی ہمیں زیادہ تمنا تھی اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دوسرا مسلمان بھائی وہ بھی اس کی تمنا کر رہا ہے اور اس کو بھی اس چیز کی خواہش ہے، تو کیا ہم اپنی خواہش کو قربان کرنے والے بنیں گے؟ اگر تو بن جائیں تو اللہ کا شکر ہے، لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت اپنے مسلمان بھائی کی خواہش کو پورا نہیں کیا جاتا بلکہ اپنے نفس کے پیچھے چل کر اپنی ہی خواہش پوری کر لی جاتی ہے۔ اور ہمارے صحابہ کرام، ہمارے بزرگان دین کا کیسا جذبہ تھا اور انہوں نے یہ جذبہ جن سے سیکھا تھا، ان کی بھی کیا ہی نرالی شان تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ تھے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایثار کا جذبہ، سبحان اللہ، آپ کی جوانی کا عالم تو بالکل نرالا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے سخی تھے کہ آپ نے بچپن میں بھی اس ایثار کا جذبہ، اس ایثار کا مظاہرہ فرمایا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اولاد بھی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم شیر خواری یعنی دودھ پینے کی عمر میں بھی عدل و انصاف فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسے؟ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد بھی تھی اور چونکہ وہ بھی دودھ پیا کرتی تھی، لہذا سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہ کتنی ہی بھوک ہوتی، صرف ایک ہی طرف سے دودھ نوش فرماتے۔ یعنی اسی ایمان افروز علیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ اظہار تھا کہ چونکہ ان کے دوسرے بھائی بھی تھے رضائی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دوسرے پستان سے دودھ نوشتہ فرماتے اور وہ پستان اپنے دوسرے بہن اور بھائی کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے۔ میرے آقا اہل حضرت فرماتے ہیں، بھائیوں کے لیے ترک پستان کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ایثار کا جذبہ جہاں پر احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں جہاں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہیں پر قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایثار کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، جو مسلمان کو محبوب یعنی پیارا ہو اور اسے رضائی الہی کے لیے خرچ کر دے، وہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی، آپ اس کی قیمت ہی کیوں نہیں دیتے؟ ارشاد فرمایا، شکر مجھے محبوب و مرغوب یعنی میری پیاری اور پسندیدہ چیز ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز صدقہ کروں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک کنیز خرید کر بھجوا دیجئے۔ چنانچہ ایک کنیز بھجوا دی گئی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ حاضر ہوئی تو آپ کو بہت پسند آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آخر کر تک تلاوت فرمائی، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کاش ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ایثار و قربانی پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنی پیاری چیزیں راہ خدا میں لٹا دیا کریں۔ افسوس، ہم تو اچھی اور عمدہ اشیاء کو جان کی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں، اور اگر راہ خدا میں دینا یا کسی کو تحفہ دینا بھی پڑ جائے تو عموماً پرانی اور ردی چیزیں دیا کرتے ہیں، اور وہ بھی وہی جو کہ ہمارے لیے کام کی نہیں رہتی، ہم اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ مسجد میں جاتے ہیں اور چندہ کرنے کے لیے باکس جب سامنے آئے تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور نوٹ بھی وہ نکالتے ہیں کہ جو بالکل بیچارہ آخری کنڈیشن کی آخری حالت میں ہوتا ہے، کہ اب مزید کچھ عرصے کے اندر اس کا حال بے حال ہو جائے گا، اور وہ نوٹ اپنی جیب سے نکال کر بالکل اس باکس میں ڈال دیتے ہیں، جو پیسہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جاتا ہے، جو مال مسجد پر خرچ ہوتا ہے، جو مال راہ خدا میں خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی سوچ کر سمجھ کر اور بالکل معمولی رقم وہ ہم نکال کر دیتے ہیں۔ ایکاش ہمیں بھی اسار کا جذبہ نصیب ہو جائے اور ہم بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، جو سنا سے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل لو کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پر سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت سلطان انبیاء یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب بلا حساب ہو سرور کہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور کہو عطا یا رب نبی کا صدقہ صدا کے نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو خدا یا رب کبھی بھی ہو نہ نارا جی یا خدا یا رب تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جا تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائے تو پھر یقین اٹھے قبر جگمگا یا رب تو پھر یقین اٹھے قبر جگمگا یا رب ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا ہمارے دل سے نکل میرے رچا یا رب دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ اللہ نبی کی دید ہماری ہے مصطفیٰ یا رب عطا و فاطم دیدار، مصطفیٰ یا رب تلینا حشیر میں عطا تلے نحشر میں پدکار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اسے کو بخشنا یا رب، بلا حساب ہی تو مجھے کو بخشنا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پر سلطان انبیاء